ananipenda leo kuliko jana. Baraka zake hazikuishi, si kama binadamu abadilikie. Ananipenda leo kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana. Na kuomba Mungu uwasamehe, wangelijua jinsi unavyonipenda mimi wasingenisema. Na maadui zangu na waombee. jana. Yesu nipende leo kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana, nipende leo kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana. Hey. Oh.